cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. Piątek, 10 stycznia, jest godzina 7, a Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankaty i Romuald Wójcik. Awaria systemu zasilania na lotnisku Chopina w Warszawie, są utrudnienia w odprawie pasażerów. 70-letni mężczyzna z Nowego Sącza usłyszał zarzuty w sprawie gróźb wobec Jerzego Owsiaka. Jest decyzja lokalizacyjna dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. Awaria zasilania na lotnisku Chopina w Warszawie, są utrudnienia w odprawie pasażerów i samolotów. Wdrożono procedury awaryjne. Telefoniczna infolinia portu nie jest w stanie określić, kiedy system może być przewrócony. System na razie, że tak powiem, próbuje się resetować i wiem, że jest trochę lepiej, jeżeli chodzi o odprawę, o kontrolę bezpieczeństwa. Powoli się pasażerowie przesuwają, no ale to pewnie wszystko będzie dość dużo opóźnione. Sprawa jest na razie, że tak powiem, rozwojowa, niestety. Podróżni, którzy mają zaplanowane na dziś loty, proszeni są o przyjazd na lotnisko i śledzenie komunikatów, przekazało biuro prasowe portu lotniczego. W Warszawie odbyła się manifestacja w obronie elektrowni węglowych. Związkowcy złożyli petycję do zarządu Polskiej Grupy Energetycznej oraz w resorcie aktywów państwowych. Podczas protestu przemawiał m.in. szef Górniczej Solidarności Jarosław Grzesik. I dlatego spotykamy się w tym miejscu, bo to w tym budynku, który tu stoi za nami, zapadają te złe polskie decyzje. Zapadają złe decyzje dla naszych elektrowni, a co za tym idzie, dla naszych kopalń. Związkowcy zarzucają rządzącym, że elektrownie miały działać do 2030 roku, a okazuje się, że będą wygaszane wcześniej. Pracownicy elektrowni, które będą wygaszane, mogą liczyć na inne oferty pracy w ramach spółki lub odprawy, powiedział rzecznik PGE Konrad Mróz. Elektrownie, takie jak Rybnik i Dolna Odra, nie są rentowne. Dalsze ich sztuczne utrzymywanie wpływa na wzrost cen energii elektrycznej. Ci, którzy nie osiągną wieku emerytalnego do czasu zamknięcia tych elektrowni, otrzymają jako pierwsi oferty pracy w innych spółkach grupy PGE. W stolicy protestowali pracownicy elektrowni węglowych i górnicy m.in. z Dolnej Odry i Kozienic. Wojewoda Śląski przekaże z rezerwy celowej 96 tysięcy złotych na zasiłki dla poszkodowanych w wyniku pożaru, po którym zawaliła się kamienica w Cieszynie. Dach nad głową straciło 12 rodzin, łącznie 25 osób, także z sąsiednich budynków. W katastrofie zginęły dwie osoby. Prokuratura potwierdziła ich tożsamość. Wsparcie finansowe ma pomóc w pierwszym trudnym etapie odbudowy życia po tej tragedii, mówi wojewoda śląski Marek Wójcik. Na skutek tej katastrofy też no, często straciły dorobek życia. Nie wiemy jeszcze, czy te kamienice da się uratować, natomiast nawet jeżeli tak, to wtedy prace związane z ich zabezpieczeniem będą trwały wiele miesięcy, bo będzie trzeba rozebrać część ścian, później te ściany odbudować, wyremontować kamienice, które też ucierpiały wewnątrz. Część poszkodowanych przebywa w lokalach zastępczych, niektórzy mieszkają jeszcze w hotelu. 71-letni mężczyzna usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych związanych ze znieważeniem szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. Poinformował o tym rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Piotr Skiba dodał, że sąd nie zastosował wobec zatrzymanego żadnych środków zapobiegawczych ze względu na jego stan zdrowia. Jest osobą, która leczyła się w przeszłości w związku z przebytą chorobą neurologiczną. W tej sprawie istnieje konieczność przeprowadzenia badań pozwalających na stwierdzenie, czy w chwili popełnienia czynu osoba ta była w pełni poczytalna, czy mogła w odpowiedni sposób kontrolować swoje działania i czy miała odpowiednie rozeznanie co do tego, co robi. Piotr Skiba dodał, że mężczyzna przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia, wyraził też skruchę. Poinformował również, że motywował swoje zachowanie zapoznaniem się z jednym z reportaży w telewizji Republika, zaznaczył prokurator. Jest decyzja lokalizacyjna dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. Umożliwia ona przejście do kolejnego etapu przygotowań do budowy lotniska i węzła kolejowego, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. To inwestycja, która ma ogromny charakter. 2339 działek, 2,6 tysięcy hektarów na terenie trzech gmin: Baranów, Teresin i Wiskitki. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział następne kroki dotyczące CPK. Jeszcze w tym miesiącu spółka CPK wystąpi o finansowanie europejskie na budowę tunelu dla kolei dużych prędkości w Łodzi. Ogłosiliśmy przetarg na realizację tej budowy. W tym roku zostanie wyłoniony wykonawca. Prace budowlane mają się rozpocząć w przyszłym roku, a otwarcie lotniska planowane jest na 2032 rok. Sandra Drzymalska, Jędrzej Hycner, Michalina Olszańska, Filip Pławiak oraz Julian Świerzewski zostali nominowani do przyznawanej młodym aktorom Nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego. Sandra Drzymalska, która została doceniona za rolę w filmie Simona Kossak, przypomniała, że także jej rola w Białej Odwadze zasługuje na odwagę. Myślę, że te dwie postacie rzeczywiście łączy potrzeba wolności. One rzeczywiście, obie, Simona i Bronka, znajdują się w zupełnie innych rzeczywistościach. Bronka trochę trudniejszych, chociaż Simona też nie miała prostego życia. One obie chcą kochać, chcą podążać za tym, co jest dla nich ważne, za sercem. Mają ogromną potrzebę jakiegoś takiego wewnętrznego buntu, ale też poczucia wolności. Laureata Nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego poznamy 28 stycznia podczas gali w warszawskim kinie Iluzjon. Trójka jest patronem medialnym tego wydarzenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Odwaga, odwaga, teraz będzie sport. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Gonili wynik przez większość meczu, by wygrać w ostatniej akcji. Polscy szczypiorniści odnieśli drugie zwycięstwo w turnieju o Puchar Czterech Narodów w Płocku. Wczoraj pokonali Japonię 30-29, a przesądzającą bramkę 8 sekund przed końcem zdobył Ariel Pietrasik. Podsumowanie Andrzeja Widomskiego. Japończycy na pewno niewygodny przeciwnik, grają bardzo szybko, 1-1 mają dobie. No, byliśmy na to gotowi, ale gdzieś czegoś. No, najważniejsze jest to, że jest zwycięstwo i jedziemy dalej. Dziś o 20.30 starcie z Tunezją. Płocki turniej to ostatni sprawdzian kadry przed Mistrzostwami Świata. W pierwszej fazie Polska zagra z Niemcami, Czechami i Szwajcarią. Real Madryt zrobił swoje, pokonał Majorkę 3-0 w półfinale Super Pucharu Hiszpanii i to właśnie Królewscy zagrają o trofeum z Barceloną. Miejmy nadzieję z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym w składzie. Ach, jeszcze strzelcy goli Bellingham, Rodrigo oraz samobój Valienta. Finał w Arabii Saudyjskiej zapowiedziany został na niedzielę na godzinę 20. W Lidze Mistrzów Siatkarek kolejne, czwarte zwycięstwo Dewelopresu Rzeszów, tym razem z Maricą Płowdiw 3-0. Rysice są już pewne awansu do fazy pucharowej. W męskiej ekstraklasie Karzany Lwów przegrały z GKS-em Katowice 0-3. Biatloniści po świętach wrócili do rywalizacji w Pucharze Świata. Niespodzianka w Oberhofie, mianowicie w sprincie na 7,5 km triumfowała Paula Botte z Francji, która wygrała z zapasem pół minuty. Polki zawaliły ten start. Najlepsza z naszych, 48, była Kamila Żuk. Czułam się bardzo źle na trasie. Trochę wstyd było mi biec przed wszystkimi kibicami, ale nie zamierzam się załamywać. Wyciągam wnioski z tego biegu tutaj, który był naprawdę bardzo ciężki. Teraz trzeba tak naprawdę jak najlepiej przygotować się do biegu pościgowego. Oprócz Żuk w biegu pościgowym zobaczymy Joannę Jakiełę oraz Natalię Sidorowicz. Wczoraj od Wilsz, przynajmniej na południu kraju. Dziś zima, w zasadzie w całej Polsce. Piątek będzie pochmurny i z opadami śniegu lub deszczu ze śniegiem. Według mapy IMGW sypie teraz właśnie m.in. w Trójmieście. Proszę potwierdzić, tu zwracam się do świadków zdarzenia. 2 dwójki i 7 trójek. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od lekkiego mrozu w górach i zera na Pomorzu Zachodnim do około 3, może 4 stopni na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Zapraszamy do reklamy. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie i do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Prawie 9 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy, a w temacie zabytków 2 dwójki i 7 trójek. W sprawie zabytków ja tak się pasjonuję i restauruję sobie stare rowery, szczególnie Romety Super. Polska kadra na tym jeździła, także w sprawie zabytkowych rowerów też jest szerokie pole do działania i do popisu. Czy to rzeczywiście pole do popisu? Taki Romet Super? Tu się zwracam do Darka Urbanowicza, specjalisty. Ja miałem Rometa Sport, to taka szosówka wyścigowa. Dostałem od rodziców za ukończenie podstawówki i zdanie egzaminu do liceum. Ten rower jeszcze stoi w piwnicy. Jeździłeś na lekcję. I chętnie bym go komuś powierzył, aby go odrestaurował. A to proszę się zwracać. dariusz.urbanowicz@polskieradio.pl Dziękuję bardzo. Wprawdzie redaktor prowadzący o tym nie wspominał, natomiast poczuwam się w obywatelskim obowiązku poinformować, że w południowej Wielkopolsce sypie i biało. Wszystkiego dobrego! Stycznia, ważna dziś data dla fanów szkockiej grupy Franz Ferdinand, dziś premiera nowej płyty The Human Fear, chociaż dla pewnej grupy fanów ważną datą był też 9 stycznia, bo wczoraj wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej słuchaliśmy tej płyty przedpremierowo. Na miejscu była Ania Lalka, która zapytała słuchaczy o wrażenia. Bardzo nam się podobało, generalnie taka energetyczna płyta, nie nudna. Ja ich wcześniej nie słuchałem, przyznaję się bez bicia. Ja coś tak nie po drodze miałem, ale spodobał mi się w ubiegłym roku ten pierwszy singiel z nowej płyty, Audacious. No już tak zacząłem czekać na następne. Jak była okazja przyjść posłuchać, to posłuchałem i fajna płytka. Druga strona dla mnie porywająca. Myślę, że płyta jest taka właśnie w ich klimacie, nie jest to jakby super nic nieoczekiwanego. Ja się dobrze bawiłam i myślę, że na pewno będzie mi często towarzyszyć ta płyta. Więcej o nowej płycie Franz Ferdinand dziś po 10:00 w audycji Nowe w Piątek, ale jej fragment już teraz, jako piosenka dnia. Hooked. We'll be right back. Piątkowy utwór Franz Ferdinand w Trójce. 16 minut po godzinie 7. Zmieniamy temat, drodzy państwo, na emerytury, ale nie obecne, te przyszłe. Polacy w wieku 40 plus oczekują, że ich świadczenie emerytalne wyniesie 70% ostatniej pensji. Takie są wyniki badania zleconego przez Izbę Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych pod tytułem Świadomość emerytalna i postawy wobec systemu emerytalnego Polaków w wieku właśnie od 41 do 50 lat. Niestety ci Polacy mogą się nieźle oszukać. Studio Trójki, dr Marcin Wojewódka z Instytutu Emerytalnego. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak duża jest różnica na niekorzyść tych dzisiejszych 40-50-latków? Różnica wobec tych 70%, których oczekują? No ponad dwukrotna, prawie trzykrotna. To znaczy musimy sobie jasno powiedzieć, że dzisiejszy 40-latek z powszechnego systemu zabezpieczenia emerytalnego, czyli tak jak popularnie to nazywamy ZUS-u, tak? Otrzyma prawdopodobnie emeryturę rzędu 20-30% swojego ostatniego wynagrodzenia. Dlatego też oczekiwania, o których pan redaktor mówi, otrzymania 70-kilku% emerytury, czyli stopy zastąpienia, są delikatnie mówiąc nierealne. Niestety mamy taki problem, że mamy duże oczekiwania, tak? Że uważamy, że dużo dostaniemy, jednocześnie chcemy płacić jak najmniejsze składki na ubezpieczenia społeczne, na ten przysłowiowy ZUS, tak? I no, po prostu, i to się nie spina, tak? To znaczy, no, z jednej strony chcemy mało płacić, z drugiej chcemy strony dużo dostać i jeszcze szybko, bo przy bardzo niskim wieku emerytalnym. No, domyślam się, że wiele osób mogło się teraz poczuć uderzonych taką informacją, bo ta różnica między 70% ostatniej pensji a 20 czy 30 jest olbrzymia. A jak duży, panie doktorze, wpływ na to ma to, że dzisiejszych 40-latków 87%, to znów wyniki badania, o którym mówimy, ma przerwę lub miało przerwy w odprowadzaniu składek do ZUS-u, czyli na przykład pracowało w jakimś momencie na umowie o dzieło. To rzeczywiście też trzeba wziąć pod uwagę? Znaczy, oczywiście tak, trzeba to wziąć pod uwagę, ale to trochę zależy, jak długo w okresie całej aktywności zawodowej posiadałem też te nieoskładkowane umowy. No, jeżeli średnio przyjmujemy, że osoba na rynku pracy jest około 40 lat, no to sytuacja, w której mam nieoskładkowane dochody przez rok, dwa, pięć, nie jest jeszcze tragiczna, tak? Problemem jest, jeżeli ktoś rzeczywiście przez cały swój okres życia zawodowego nie opłaca składek. Oczywiście ma to wpływ, ale też bym nie przesadzał, nie szarżowałbym z takim tłumaczeniem, że przyczyną niskich przyszłości emerytur jest tylko i wyłącznie są te okresy nieskładkowe. Tych przyczyn jest dużo więcej, a jedną z podstawowych przyczyn jest bardzo niski wiek emerytalny w Polsce. Musimy sobie jasno powiedzieć, my krótko oszczędzamy i długo wydajemy. To znaczy wiek emerytalny, na przykład kobiet 60 lat, obecny wiek emerytalny w Polsce, to jest jeden z najniższych w Europie, jak nie przymierzając w Białorusi czy w innych krajach, gdzie pisze się cyrylicą. I teraz problem polega na tym, że my relatywnie krótko oszczędzamy, a średnia długość życia przecież ona wzrosła w ostatnich latach i dłużej wydajemy te świadczenia emerytalne. No i to jest prosta matematyka, tak? Polskie emerytury muszą być niskie, no bo skoro krótko oszczędzamy i jeszcze mamy te okresy nieskładkowe, o których pan redaktor przed chwilą wspomniał, a chcemy szybko iść na emeryturę, tak? W tym wieku 60-65 lat, no to potem mamy takie konsekwencje. No z jednej strony pan mówi o tym, że 60 lat w przypadku kobiet to jest niski wiek emerytalny, z drugiej strony większość tych 40-latków, według badania, do którego wciąż się odnoszę, zakłada, że po osiągnięciu wieku emerytalnego pozostanie aktywna zawodowo. Czy to jest nieunikniona przyszłość już na ten moment? Panie redaktorze, ale to właśnie pokazuje, ta aktywność zawodowa, że ten wiek emerytalny 60 lat jest fikcją, tak? No bo jeżeli większość zakłada, że i tak będzie musiała pracować po przejściu na emeryturę, tak? To znaczy, że ta emerytura jest traktowana jako dodatek do pracy de facto, tak? To w ogóle to, co zrobiono w 2017 roku, niestety, to wmówiono Polakom, tak, że są inni niż, nie wiem, społeczeństwa na Zachodzie i obniżono wiek emerytalny, tak? I to jest właśnie konsekwencja. Mamy niskie emerytury, czy będziemy mieli niskie emerytury, musimy dopracowywać, pracować na emeryturze, tak? Co w ogóle jest zepsuciem systemu. Największą zbrodnią, którą w 2017 roku zrobiono, tak, na przyszłych pokoleniach, na pokoleniach dzisiejszych 20, 30, 40-latków, było obniżenie wieku emerytalnego, bo dlatego osoby te będą musiały więcej pracować, żeby też spłacać te świadczenia, które dzisiaj, jakby nie patrzeć, należą się obecnym chociażby 55-60-latkom. Doktor Marcin Wojewódka z mocnymi słowami w studiu Trójki. Panie doktorze, czy w takim razie odkładanie w PPK wystarczy jako dodatek do tych powszechnych ubezpieczeń społecznych? Czy tutaj już dzisiaj ci dzisiejsi 40-50-latkowie i jeszcze młodsze osoby są zmuszone, muszą po prostu szukać innych źródeł czy innych sposobów na oszczędzanie na emeryturę? Powiem tak. Każdy sposób dodatkowego oszczędzania na emeryturę, czy to jest PPK, czy to jest IKZE, IKE, PP, mamy kilka tych instytucji w naszym kraju, jest wart pochylenia się, jest wart oszczędzania. Jeżeli dzisiaj jesteśmy w stanie kosztem dzisiejszej konsumpcji odłożyć coś, tak, te przysłowiowe 100, 200, 500, 1000 zł miesięcznie, to powinniśmy to zrobić. Dlaczego? Bo dzięki temu będziemy mieli większe świadczenie, większą emeryturę, czy większe świadczenie na jesieni życia. To nie ma znaczenia tak naprawdę, czy to jest PPK, czy to jest PP, czy inny produkt. Ważne, żebyśmy wyrobili w sobie ten gen oszczędzania. Ten gen oszczędzania, który jest w krajach Europy Zachodniej, tak, społeczeństwo Europy Zachodniej, którego my nie mamy. My uważamy, że to jakoś będzie. Zresztą to badanie, o którym pan redaktor wspomniał na początku, ono właśnie pokazuje ten rozdźwięk, tak? To znaczy z jednej strony mamy oczekiwanie, że będę miał 70% stopy zastąpienia emerytury po przejściu na emeryturę, z drugiej strony Polacy nie oszczędzają dodatkowo, a wiemy, że te 70% jest iluzją. Nie będzie takiej stopy zastąpienia. Tak? Czy w takim razie wracamy do tradycyjnych sposobów na jesień życia i dzieci mogą być gwarancją na przykład tego, że nam pomogą w przyszłości? Mamy XXI wiek. Każdy sposób jest dobry. Mamy rynki finansowe, mamy różne produkty, o których przed chwilą mówimy, ale przede wszystkim powinniśmy wyrobić sobie ten gen oszczędzania. Także oszczędzania takiego zupełnie prywatnego, bez tych wszystkich instrumentów finansowych? Każdy sposób jest dobry. Jeden będzie kupował sobie złote monety, inny będzie zakopywał coś w słoiku czy cokolwiek. Naprawdę każdy sposób. Problem jest taki, że jeżeli dzisiaj każdy z naszych słuchaczy, to nie jest już oferta, dostałby, nie wiem, 10 tysięcy złotych, to co z nimi zrobi? Pewnie je wyda na bieżące potrzeby. Być może ktoś spłaci jakąś część kredytu. Tak? A nie odłożymy na przyszłość, mając świadomość, że będą niskie emerytury. Problem też polega na tym, że nasi politycy prędzej czy później przy każdym kolejnymi wyborami dosypią coś. Dadzą którąś nastą tak zwaną emeryturę, dadzą jakieś inne świadczenie, tak? No bo to jest też przecież elektorat. Mhm. Więc my systemowo, problem też polega na tym, że od 25 lat zajmuję się systemem emerytalnym w Polsce dodatkowym oszczędzaniem, od 25 lat słyszę te same pytania, które pan redaktor mi dzisiaj zadał rano. Żaden rząd przez ostatnie 25 lat praktycznie bardzo mało zrobiono, żeby właśnie skłonić Polaków do dodatkowego oszczędzania. Niestety ta działka leży odłogiem. Do wyrobienia w sobie genu oszczędzania zachęcał o poranku w Trójce dr Marcin Wojewódka z Instytutu Emerytalnego. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.

kłopoty z zasilaniem w energię elektryczną w okolicach Słupska. Mokry i ciężki śnieg spowodował uszkodzenia linii i brak prądu w wielu miejscowościach. Kilkunastominutowe opóźnienia mają również pociągi na trasie w kierunku Szczecina i Trójmiasta. Największe, ponad 3-godzinne, ma pociąg relacji Poznań-Ustka. MSZ Ukrainy odpowiedziało wieczorem na słowa Karola Nawrockiego. Popierany przez PiS kandydat na prezydenta stwierdził, że nie wyobraża sobie, by państwo, które nie rozlicza się ze swojej przyszłości, współtworzyło międzynarodowe instytucje jak Unia Europejska czy NATO. W komunikacie ukraińskiej dyplomacji czytamy, że polityk przedkłada koniunkturalne względy nad strategiczne interesy bezpieczeństwa własnego kraju, dobrosąsiedzkie relacje oraz wartości wolności i demokracji. Policja w Zakopanem prowadzi dochodzenie po wyprawie ojca z 8-latką na Kasprowy Wierch, która skończyła się interwencją TOPR-u. Jakie zarzuty mogą grozić mężczyźnie? O tym Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji. Wstępnie przyjęta kwalifikacja z czynu to artykuł 160 paragraf 1 i 2 kodeksu karnego. Dotyczy on narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, a nawet ciężkiego uszczerbku na zdrowiu małoletniej. Mężczyzna z córką wybrali się na szczyt 6 stycznia, natrafili na silny wiatr i gęstą mgłę, byli wychłodzeni i wezwali pomoc. W akcji brało udział ponad 20 ratowników TOPR-u. Pełny serwis Trójki o 8. Czyli za 26 minut w studiu Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry. Sylwia zaprasza dziś także na audycję Winien i Ma, w której jeszcze więcej o tych przyszłych emeryturach Polaków, tak, ale teraz serwis ekonomiczny. Zapraszam. Zwiększenie wydobycia gazu, budowę morskich farm wiatrowych, dużych magazynów energii i co najmniej 2 małych elektrowni jądrowych przewiduje nowa strategia grupy Orlen na najbliższe 10 lat. Jak mówi Magdalena Bartoś, wiceprezes spółki, nowa strategia przewiduje też dzielenie się zyskami z akcjonariuszami. Proponujemy naszym akcjonariuszom progresywną i atrakcyjną politykę dywidendową. Podnieśliśmy poziom gwarantowanej dywidendy do 4,50 w porównaniu do 4,30 poprzedniej wersji strategii od 2025 roku i proponujemy, by ta dywidenda rosła o minimum 15 groszy rok do roku. Zarząd będzie też mógł zarekomendować wyższą dywidendę, a wydatki na inwestycje grupy Orlen w ciągu najbliższej dekady mają wynieść od 350 do 380 miliardów złotych. Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprasza przedsiębiorców na spotkania poświęcone cyberbezpieczeństwu i wykorzystaniu technologii cyfrowych w prowadzeniu firmy. W ramach pilotażu kampanii edukacyjno-informacyjnej Digital Business w styczniu zorganizuje takie spotkania dla przedsiębiorców z Mrągowa, a te spotkania odbędą się zarówno stacjonarnie, jak i online. 90% Polaków korzysta ze smartfonów podczas zakupów stacjonarnych. Z badania Kantar wynika, że zdecydowana większość używa telefonów do sprawdzania promocji w sklepach, dalej do konsultowania zakupów z rodziną, robienia zdjęć produktów i do kontrolowania listy zakupów. Tymczasem aż 57% średnich i dużych firm w Polsce zapowiada w bieżącym roku podwyżki cen i to wcale nie kosmetyczne, mówi Jacek Kowalczyk z Grant Thornton. 28% przedsiębiorstw w Polsce chce podnosić swoje ceny średnio o 5-7%, a 19% o 8-10%. Połowa przedsiębiorców chce mniej więcej w przedziale 5-10% podnosić ceny swoich produktów. Obniżki deklaruje zaledwie 3% średnich i dużych firm. Ponad 30 milionów turystów odwiedziło w ubiegłym roku Portugalię i blisko 17,5 miliona Maroko. Wcześniej Hiszpania informowała, że przyjechało do niej blisko 90 milionów gości. To rekordowe liczby, ale jest szansa na ich pobicie, tym bardziej, że w roku 2030 te 3 kraje będą gospodarzami Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Władze Grenlandii w odpowiedzi na słowa amerykańskiego prezydenta elekta o chęci przejęcia wyspy zaproponowały Stanom Zjednoczonym współpracę przy wydobyciu surowców krytycznych, ważnych dla energii odnawialnej i obronności. Dziś w Kopenhadze mają się też odbyć rozmowy z premier Danii. Na wyspie oprócz złóż ropy naftowej i gazu występuje 25 z 34 surowców krytycznych, minerałów i metali. Ich złoża na Grenlandii Norwegii szacowane są na ponad 38 milionów ton. I o gospodarce Grenlandii także porozmawiamy w Winienima. Audycja chwilę po 9. A teraz jeszcze kursy walut. Dolar kosztuje 4 zł. 14 groszy, euro 4,26, frank szwajcarski 4,53, a funt brytyjski 5 zł i 8 groszy. Prognoza pogody na piątek, weekendu początek. W piątku wielkim w Wielkopolsce dziś maksymalnie 1 stopień, przed południem sypnie śniegiem. W Sobótce na Dolnym Śląsku nieco cieplej, do 3 stopni wczesnym popołudniem, a w Niedzieliskach na Lubelszczyźnie opad ma być już solidny, tam do 2 stopni Celsjusza. Ale to wszystko dotyczyło oczywiście piątku. Jest 7.38, jeszcze przed 8 w audycji porannej powiemy o programie Flight Emissions Label, który ma klasyfikować linie lotnicze pod względem emisji gazów cieplarnianych. Pojawią się także wśród zwierząt Darek Pieróg i dr Andrzej Kruszewicz. Ale teraz PJ Harvey, Good Fortune. Komisja Europejska wprowadzi ranking emisyjności linii lotniczych. Linie, które wezmą udział w programie Flight Emissions Label, dostaną etykietę świadczącą m.in. o tym, jaki ślad węglowy zostawiają ich samoloty. Dla konsumentów ma to być wiarygodna informacja o tym, czy linia, na którą się decydują, rzeczywiście stara się obniżyć koszty środowiskowe. Ale dla naszego reportera Józefa Niewiarowskiego w pierwszej chwili to wszystko zabrzmiało po prostu jak ponury dowcip. Absurdem XXI wieku jest to, że wybierając jaje w sklepie zastanawiamy się, na jaką klasę cierpienia kur stać nas w tym miesiącu. No bo jaje od szczęśliwej kury są przecież dużo droższe niż te od cierpiącej. Podobną klasyfikację jak w przypadku jaj Komisja Europejska wprowadzi niedługo do rynku lotniczego. Tutaj konsument będzie mógł zdecydować, jaka skala emisji gazów cieplarnianych mieści się w jego wakacyjnym budżecie. Może stać go na coś eko, a może jednak nie. Wydaje się, że głównie przy wyborze biletu pasażerowie jednak kierują się ceną. Opiniuje Marta Gregorczyk z Greenpeace Polska. Ten ranking po prostu przerzuca odpowiedzialność na nas, na obywateli. A odpowiedzialność powinna być przerzucona na linie lotnicze. Ale ile to już pieniędzy z kieszeni podróżnych ściągnęły linie lotnicze, twierdząc, że drobna dopłata do biletu zrekompensuje środowiskowy wpływ ich wycieczki. Zapłać trochę więcej, to my zasadzimy drzewo i będzie mniejszy wpływ na środowisko. Co nie jest prawdą. Drzewo w ogóle, żeby zaczęło pochłaniać dwutlenek węgla, potrzebuje lat. Ale tu Flight Emissions Label, czyli ten ranking, czy etykiety dotyczące emisji, mogą pomóc. Wiarygodne etykiety nadawane przez organy podległe Komisji Europejskiej sprawią, że liniom trudniej będzie udawać, że z nimi to się nie degraduje środowiska, tylko się lasy sadzi. Obecnie linie lotnicze mogą dołączać się do tego programu wprowadzonego w efekcie Repower EU Aviation i tam zgłaszać dane o swoich emisjach, bo tutaj mówimy o całym śladzie węglowym, nie tylko CO2. Aleksander Reich, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności. No i on oczywiście ma na celu przede wszystkim zapewnienie konsumentom dostęp do faktów. A gdy już te fakty poznamy, Komisja Europejska przewiduje, że linie zaczną na tym polu konkurować. I raczej zaczną. Mają w końcu czas do 2050 roku. Cel, który jest przedstawiony przez Unię, czyli ten 2% udział ekologicznych paliw lotniczych SAF w tym roztworze kerozyny. W 2035 to już jest 20%, czyli za 10 lat, a w 2050 to jest 70%. Czyli w ciągu 25 lat mamy 30-krotne ponad zwiększenie tego udziału SAF-ów, czyli obniżenie znaczne emisyjności. Z ekologicznego na nasze oznacza to, że linie obsługujące Europejczyków tak czy siak będą musiały zmniejszyć emisje, a my już od lipca będziemy mogli monitorować to na bieżąco. Tym tematem zajął się Józef Niewiarowski. Bleeding, oh Lord, I'm bleeding. Na naszej skrzynce mailowej pojawił się dziś apel o to, by nieco mniej polityki było w Trójce. Będziemy teraz odpowiadać na ten apel. Będzie to robić Renata Grochal. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj być może porozmawiamy mniej o polityce, a bardziej o takich kategoriach moralno-prawnych pewnych politycznych decyzji, bo moją gościnią będzie pani profesor Ewa Łętowska, prawniczka, była sędzia Trybunału Konstytucyjnego, pierwsza rzeczniczka praw obywatelskich i miałyśmy rozmawiać o PKW i o całym zamieszaniu, odbijaniu piłki w sprawie pieniędzy dla Prawa i Sprawiedliwości. Ale pojawiła się decyzja rządu, dokładnie uchwała rządu, która mimo nakazu aresztowania, orzeczenia Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, że Netanjahu powinien być aresztowany za zbrodnie wojenne w Gazie. Nasz rząd mówi, że może przyjechać na uroczystości wyzwolenia Auschwitz i nie, nic mu nie zagraża. Więc pani profesor będzie odpowiadała między innymi na pytania, co jest ważniejsze, prawo czy polityka? A te pytania rzeczywiście od wczoraj krążą we wszystkich, wydaje się, głowach. To wszystko o 8.13, teraz coś od państwa. Chciałem przedstawić taki temat. Jestem kierowcą dużej ciężarówki, tak zwanego tira. Ja mam podstawy niecałe 3300 i od tego będę miał kiedyś płaconą emeryturę, a zarabiam w sumie 7,5 tysiąca. Dlaczego rząd nie weźmie się za to, żeby płacić od całości, bo kiedyś jak przejdę na emeryturę i będę miał na przykład 3000, to mnie nie będzie stać na nic i państwo na tym straci. Ja nie pojadę na wczasy, nie pójdę do sklepu, kupię podstawowe rzeczy i to wszystko. Myślę, że to bardzo dobre pytanie i odpowiedź na nie pewnie w Trójce się pojawi. A teraz już zapowiadani dziś kilkukrotnie, także przypadkowo, Darek Pieruk i dr Andrzej Kruszewicz. Wśród zwierząt. W dzisiejszej opowieści cofniemy się o wiele, wiele, wiele lat. Pewnego dnia w ubiegłym wieku wybrałem się na szkolną wycieczkę do Warszawy. Wycieczka była z Białegostoku, byłem uczniem szkoły podstawowej i wycieczka była do Warszawy. W programie był Pałac Kultury, oglądanie panoramy Warszawy, no oczywiście przejazd windą, to też była ciekawostka, a potem ruchome schody przy trasie WZ, to też była atrakcja turystyczna i potem był ogród zoologiczny. Ten Białymstoku to był taki zwierzyniec malutki, a tutaj to był duży ogród, dużo różnych zwierząt, no i były hipopotamy w takim betonowym ogrodzeniu, basenie, czarna woda i te hipopotamy tam były, pokazywały paszczę, otwierały tą paszczę. Ja byłem ubrany przez mamę w taką białą koszulkę polo, elegancką, uczesany. Przyjechaliśmy zwiedzać to zoo, no i hipopotamy wyprawiały swoje cuda i w pewnym momencie samiec hipopotam, to był Gucio. Ja go potem jeszcze poznałem, jak już przyszedłem do pracy w Zogucie i Anielka. I Gucio w pewnym momencie otworzył szeroko paszczę, wszystkie dzieci uciekły, ja nie, no bo wiedziałem, że mam barierę jakąś przed sobą, po czym Gucio odwrócił się tyłem i jak to samiec hipopotam zaczął robić taki wodnisty kamień i rozpylać go swoim ogonem. Ja nadal byłem zafascynowany tym zwierzakiem. No moja koszulka ucierpiała na tym znacznie. Nie była już biała, była w liczne kropeczki. I potem w drodze powrotnej nikt nie chciał koło mnie siedzieć. Ja sobie tak po czasie, jak już przyjechałem tutaj do zoo, zacząłem pracę, poznałem jeszcze Gucia i Anielkę. One już odeszły, mam w tej chwili następną partię, pokolenie hipopotamów, ale tak nieraz się zastanawiałem nad tym Guciem. Czy on mnie aby wtedy nie namaścił na dyrektora? Więc proszę państwa, jak ktoś zrobi na państwa kupę jakichś zwierzak, trzeba się zastanowić, bo może jest w tym coś dobrego. Kiedyś 3 razy w ciągu jednego roku wrony zrobiły mi na głowę. Ja się tym przejmowałem, a to nigdy w życiu to się nie przytrafiło. A tego roku 3 razy zrobiły mi na głowę. I można by się na tym zastanawiać, że pech. Nie, proszę państwa. Wtedy właśnie ukazały się moje najważniejsze dzieła. Pierwszy tom Ptaków Polski i potem następne. I to było namaszczenie znowu na sukces. No, także finansowy. A jak wyglądało pierwsze po latach spotkanie z Anielą i Guciem? Zaczęliśmy planować wybieg dla nich nowy. Ja wtedy jeszcze byłem bardziej ornitologiem, zajmowałem się ptaszarnią, azylem dla ptaków. Ale dyrektor mi podpytywał, ówczesny dyrektor Jan Maciej Rębiszewski, o te hipopotamy, co by tam można było. W każdym razie nie miałem zdania na temat hipopotamów, ale ale kojarzyłem, że to jest ten Gucio i wiedziałem, że mi kiedyś obrobił koszulkę, ale nie miałem do niego pretensji. On na samym początku, jak zacząłem pracę w zoo, chorował ciężko i doszło do jakiejś poważnej infekcji i odszedł z tego świata. Potem została Anielka i potem Anielka dostała młodego samca i ona miała, proszę Państwa, 33 lata, a ten samczyk młody miał 3. Była 11 razy od niego starsza i z wielkim entuzjazmem próbowały począć jakiegoś potomka, rozchlapywały przy tym wodę, no już w nowym pomieszczeniu, w nowej hipopotamiarni, ale tak, Gucia wspominam czasem, miał ogromną łowę, ogromny był to samiec, Anielka też była sporych rozmiarów, ale ona już była taką staruszką, jaką poznałem potem, a Gucią w pamięci utkwił mi jako taki potężny, dorodny samiec, który mnie namaścił na dyrektora. Wśród zwierząt. Proszę bardzo, zostać namaszczonym. Czy Państwu taka historia także się przytrafiła? Dwie dwójki i siedem trójek oczywiście. Mamy nieco ponad 6 minut do 8:00, o 8:00 w trójce serwis, sport i pogoda. Zapraszamy do reklamy. Stworzony, by zachwycać, Lexus oczarowuje od pierwszego spojrzenia. A potem z każdą chwilą coraz bardziej doceniasz wyjątkowy komfort, nadzwyczajną przyjemność prowadzenia oraz imponujące technologie. To najlepszy czas, aby wybrać wymarzonego Lexusa. Odkryj doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 134 900 zł. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Marian,